دا چې تیر نشی کاروان د صلیبیانو پریگزار کوا غازیانو پریگزار کوا غازیانو دم دا غشو کی گر کڑی شا زلیانو پریگزار کوا غازیانو پریگزار کوا غازیانو زرقاوی نور لا اله بشیر زلاندا زرقاوی نور لا اله بشیر زلاندا مخی تور دی نور درام دا صاحبانو پری گزار کوئی غازیانو پری گزار کوئی غازیانو دا چی تیر نشی کاروان دا صلیبیانو پری گزار کوئی غازیانو پری گزار کوئی غازیانو دم دا غشو کی گر کڑی شا زلیانو پری گزار کوئی غازیانو پری گزار کوئی غازیانو پری گزار کوئی غازیانو